la. Ooh la la la la la. Ooh la la. Ooh la la la la la. Teraz czuję smak wakacji. Wstaję rano, ale nie do pracy. Z lodem piję zimne Bacardi. Wkoło gorące kobiety na plaży. Teraz czuję smak wakacji. Wstaję rano, ale nie do pracy. Z lodem piję zimne Bacardi. Wkoło gorące kobiety na plaży. Ooh la la. Wczoraj Praga, Madryta manga. Dziś Hiszpania, wczoraj Praga, Madryta manga. Dziś Hiszpania, wczoraj Praga. Dziś Hiszpania, wczoraj Praga. Czuję się świetnie, bo dziś nie muszę nic. Bo dziś nie muszę nic. Nie ma mnie w mieście, nikt się nie dodzwoni. Nikt się nie dodzwoni. Wczoraj pod blokiem nie trzepały świnie. Dzisiaj mam urlop, latynoskie chwile. Tanecznym krokiem mijam dziewczynę. Ona się patrzy i kręci swym tyłkiem. Ulala. Ulala la la la. Ulala. Ulala la la la. Cieszę się chwilą, bo czas mija szybko. Szybko mija czas. Nie chcę przegapić, to pierwsza miłość, która minęła jak wiatr. Na raz, na dwa. Ty tańcz tak jak ja. Lewa, prawa. Kocie ruchy w DNA. Teraz czuję smak wakacji. Wstaję rano, ale nie do pracy. Z lodem piję zimne Bacardi. Wkoło gorące kobiety na plaży. Teraz czuję smak wakacji. Wstaję rano, ale nie do pracy. Z lodem piję zimne Bacardi. Wkoło gorące kobiety na plaży. Mówi, że jest słodki jak ananas. Bierze go do buzi jak banana. Chciał mieć wszystko, nie da się na raz. Więc ostatni raz kończy jej na twarz. Jestem łobuzem i ona to wie. Ja już dojrzałem, ale ona nie. W łóżku jest dobra, level up sex. Mam honor, więc nie będę grał w jej gry. Chcę wymazać z pamięci te chwile. Popijałem przy barze tequila. Nie posiadam gdzieś uczuć jak killer. Nie zaufam już żadnej dziewczynie. One jedyne potrafią złamać serducho nawet bandycie. Nie chcę, ale się upiję w trupa. Jutro na nowo odżyję. Madryt, La Manga. Dziś Hiszpania, wczoraj Praga. Madryt, La Manga. Dziś Hiszpania, wczoraj Praga. Gracias, madam. Na jedną noc, a później spadam. Skarbie to nie czas. Kiedyś na pewno coś przyciągnie nas. Dzika natura, co skusi nieraz. Hotel full opcja, mówisz i masz. Paszport tangoli i pompwajasz. Basen z widokiem, uśmiechnięta twarz.